بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 13 من شهر الله المحرم موقع 1447 katika darasa ya manzuma منهج الحق للإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله. تلفكيه بيتي واربعين نني. قال الناظم رحمه الله: وصاحب إذا صاحبت كل موفق يقودك للخيرات نصحا ويرشد. موضوع ambayo tutaizungumza leo biidhnillah katika huu beti ni muhimu sana. Suala la almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Siku zote mtu yupo katika mwenendo wa kipenzi chake, rafiki yake, wenyewe wasema mwendani wake, yule anayekuwa naye, basi achague mmoja wenu yule anayesuhubiana naye na kumfanya kipenzi chake. Ni nani rafiki yako? Hili jambo ni muhimu sana kwa kila Muislamu kulifahamu na kulitendea kazi, na hasa kwa talib al-ilm, yule anayetafuta ilmu. Ni zaidi na zaidi atakikana achunge katika suala hili. Qawluhu rahimahullah: wa sahib idha sahabta kulla muwaffaqin. أي احرص على انتقاء الأصحاب وتخير الإخوان. كونا بوبا لبوبية جامو لكوشاقوا مرافيكي نكوشاقوا نرغزاكو نناني وتنبيا نناني نناني وتواكو وكريبو. ففي الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء على دين خليله. سيكوزوتي متو وكتك نجيا نمونيندو ويولي أنا يمبين لكي بنزي شاكي صحبياكي. فلينظر أحدكم من يخالل. بس ناتزامي مكيني مجابينو amfanya nani sahibi yake kipenzi? Nani yuko na wewe karibu? Sheikh hapa akasema maneno mazuri sana: falaysa lilmu'mini an yamshiya ma'a man sha'a. Mu'min hana ruhusa kisheria kutembea na yule anayemtaka. Bimaana, kwa mfano kijana akaja akaonywa na mzazi wake na kuona bwana watembea na mtoto fulani, mimi sikupenda tabia zake, sasa mimi nitatembea na ninayemtaka. Haa, huna ruhusa wewe kutembea na yule unayemtaka wewe, bali yule rafiki yako ni lazima awe katika sifa ambazo sheria imekuruhusu kutembea na yeye. Si mapafahamu hapa? Bimaana, ukitembea na yule ambaye sheria haikukuruhusu wewe kutembea naye wapata dhambi. ukisuhubiana na yule muovu wewe wapata dhambi, kwa sababu wajifanyia jinai nafsi yako, wajifanyia uovu nafsi yako, bali waiweka nafsi yako katika maangamivu. Huna ruhusa katika hilo. Falaysa lilmu'mini an yamshiya ma'a man sha'a, mu'min hana ruhusa hiyo ya kutembea na yule anayemtaka. Mmemuona, mmemuokota, basi huyu rafiki yangu nitatembea naye, la, haifai. Bali yambaghi lahu an yatakhayyara min al-ashabi wal-ikhwani war-rufaqai kulla muwaffaqin, bali kilichowajibu juu ya mu'min ni achague katika marafiki na ndugu wale anaokuwa karibu na wao, kila aliyeafikishwa, mtu muwaffaq, yule ambaye Allah amempa tawfiq. Pengine mtu aweza kuuliza, mtajuaje? Sheikh asema wattawfiqu amruhu ila Allah. Sote tunajua kuwa wama tawfiqi illa billah. Tawfiq, mtu kuwafikishwa katika khairi, ni jambo adimu sana, na ndio maana limetajwa mara moja pekee katika Qur'an, katika hii aya pekee, wama tawfiqi illa billah. Kwa ni zawadi Allah humpa anayemtaka katika waja wake, akamuwafikisha katika kila khairi. Sasa wewe utajuaje kuwa huyu Allah amempa tawfiq? Sheikh asema lakini lana dhahir, sisi lile tulonalo ni vile mtu anavyojidhihirisha. Wallahu tabaraka wa ta'ala yatawalla sarair, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayesimamia siri ya mtu. Lakini vile anavyojidhihirisha mtu kitabia, yuko na watu wa kheri, azungumza maneno ya kheri, huyo ndio rafiki wa kusuhubiana naye. Usijitafutie bwana, hatukukwambia umdharau, lakini usijitafutie mvutaji bangi, mlaji marungi, kisha umfanya rafiki yako. Kisha ukiambiwa mbona bwana, ah mimi bwana nitatembea na ninemtaka, la la la la, wallahi lau kama hao wangelikuwa watu wajiepusha na wao, wangeyawacha yale mambo yao, wakarigia kwa watu waheri. Lakini kwa kuwa ana mtu mwingine atamfuata, kisha amuambukize tabia yake mbaya, na yule ana mwingine atamuambukiza tabia yake mbaya, mwisho ukija ukiangalia mujtama umeoza. Sababu nini? Marafiki wabaya. Na kuna visa vya ajabu ajabu ambavyo tutavijua sisi, vya vijana wengi ambao imekuwa sababu ya wao kupotea, marafiki wabaya. Na hili lipo sana katika sehemu ya mikusanyiko ya vijana. Msione kuwa kuna sehemu ni tulabu ilmu, watu wanakuja kusoma, la la, si watu wote waliokuja pale wamekuja malengo yao ni kusoma. Kuna wengine pengine ni wazazi wao tu wamewasukuma, kwa hiyo pale aweza kusababisha uharibifu. Kwa usijiwache tu mtu yoyote, ah yule kwa sababu tuko naye kule, tusoma naye, tuko kwenye halka moja pamoja, mwangalie pia. Lazima uwe macho katika kuwa ni nani rafiki yako. Fungua macho yako, angalia makini, wasuhubiana na nani. Ukisuhubiana na mvivu utakuwa mvivu, ukisuhubiana na mujtahid, mtu anajitahidi katika masomo, moja kwa moja utajiona wewe pia wajitahidi katika masomo yako. Ukisuhubiana na tharthar utakuwa tharthar. Unajua tharthar, mtu apenda kunena, apenda kusema, ulimi wake mashallah uchoki, kama amemeza CD, zamani tutasema amemeza kaseti. So zamani kwa julikana, sasa ukisema amemeza kaseti mtu akuelewi. Tutumie leo amemeza USB ndani ya tumbo lake, huyu yuasema tu, na wewe pia utakuwa hivyo. Yategemea usuhubiana nani. Ukisuhubiana na mvutaji bangi, ikiwa umenusurika kuvuta ile bangi, basi ukienda kupimwa utaambiwa katika damu yako kuna chembe chembe za bangi, kumbe hujavuta, ni kwa sababu wakaa na yeye, ule moshi wa kupata. Hatari sana. Chunga nani rafiki yako kijana. فإذا رأينا أمارات التوفيق على الشخص بالمحافظة مثلا على الصلاة Tukiona alama za taufiq kwa huyu mja Allah amemwafikisha, kwa mfano akatoa kudumu katika swala, wamuona kijana mwenzako adumu katika swala kuanzia salatul fajri mpaka salatul isha, yuko kwa jamaa msikitini, ana shughuli zake yufanya kiadhiniwa msikitini, ukimwangalia ajishughulisha na ibada ya swala. Wa hiya akbaru mizanin bal hiya mizanun yawmiyun, na swala ndiyo mizani kubwa ya mwanadamu kutaka kumjua, bali ndiyo mizani ya kila siku. Na tukisema haya ni mfano na ni alama moja. Yawezekana ukampata mtu yoswali swala tano lakini muovu, yawezekana? Naam, yawezekana. Yawezekana yoswali lakini ile swala haimwathiri, akiingia kwenye swala na mambo yake. Ndio maana watu wengine huja kutuuliza hapa, watu mimi nishaulizwa sana ile swali, ah bwana fulani huwa yoswali na nyinyi hapa ama yoswali msikiti fulani swala tano na jamaa saful awwal, mmefanya naye biashara, amenifanyia khiana kweli kweli. Na ukimwangalia umeona mtu yoswali na nini, ni kweli yawezekana, lakini je, ile swala yake iwe iswali inavyotakikana ili imkataze maovu, ama iwe iswali vipi ile swala yake? Ina khushuu ile swala? Aiswali lillah? Wala usishangae kuna watu wengine akawa yuswali avaa nguo fupi ana ndevu, kumbe atumia ndio njia kwa hada watu. Kimuona wewe waweza kumuona ni mtu mashallah amenyoka, ngoja ufanye naye biashara. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ndio pale sasa wale wasofahamu sema, ah waache bwana, hao watu wa kuswali swali hao. Ah si watu wa kuswali swali, ni huyo rafiki yako. Na hili ni nadra lakini yatokea. Mara nyingi anayeswali swala tano kwa jamaa na anaehtimam na swala, ni mizani ile ya kumwangalia yule mtu. Takshifu biha hala sahibika khilala 24 saa. Hii waweza kujua, mizani hii ya swala waweza kujua hali ya rafiki yako katika masaa 24, kwa mtizamo yuko vipi. Hal huwa min ahli salati au min almudayyi'ina laha, je ni katika watu wa swala au ni katika watu wanaopoteza swala. Fa idha kana min ahliha fa hadha min amarati at-tawfiq, akusema fa huwa muwaffaqa min amarati at-tawfiq. Ikiwa katika swala ni katika watu wa swala, basi ni alama ya kuonyesha huyu ameafikishwa. Wa idha kana min almudayyi'ina laha fala khayra fi suhbatihi illa idha kunta turidu mu'alajatahu wa islahahu la an yuttakhadha khalilan wa sahiban. Ikiwa ni katika wanaopoteza swala, basi hana khairi huyo mtu kusuhubiana naye illa kwa njia ya kutaka kumponya na kumtengeneza, ukawa mwelekeza, lakini si kusuhubiana naye. Wala hachukuliwi ni kipenzi wala ni rafiki, jiepushe naye mtu kama huyo. Sasa na kuna alama nyingine nyingi ambazo ziko. Kwa mfano, ukampata yule sahibi yako akuelekeza katika vikao vya ilmu, twende mahali fulani tukasikilize darsa pale, twende mahali fulani kuna khair, kuna muhadhara wa ahli sunna, twendeni kule tukasikilize, akuelekeza katika mambo ya khairi. Ikiwa wasoma shule kwa mfano, akuelekeza katika kupitia masomo yako, soma, muko naye madrasa, muko naye katika halqa ya ilmu, wamwona yufanya murajaa wa Qur'an, akuita na wewe usaidiane naye katika hilo, hadha muwaffaq. Muwaffaq kwa huyu, mshikilie vizuri huyo. Katika asri hii tunaoishi, zama hizi, ni ngumu sana kupata rafiki kama huyu wa kheri. Mshikilie vizuri sana urafiki yako. Na ukimwona mtu kaslan kaslan, mvivu mvivu, hata kama mko naye kama ni shule kama ni madrasa, mvivu mvivu hivi, ana maneno machafu, na jiepushe naye, atakuambukiza huyo, na kuhakikishia atakuambukiza ukifuatana naye. Yakuduka lilkhairati nushan wa yurshidu, سمو هذا أيضا من أمارات الموفقين الذين لا يفرط في صحبتهم. ها منين الإمام السعدي أزممزي هابا بيا ولي أمباو نكتك ألام زكوا وموفكيشونا الله سبحانه وتعالى نرفيك كما هو يؤسمواك usipoteze nafasi ya kuwa karibu na yeye. An-nushu wal-irshad liman yusahibuhum, daima yeye awapa nasaha na kuwaongoza wale anaosuhubiana nao, akiona wameteleza awaelekeza, huyo rafiki mzuri akutakia khairi. Na kuna baadhi ya watu hawawapendi wale wanaowaambia ukweli, lakini ule anayekwambia ukweli yule yule ndio rafiki, huyo ndio watakana wewe karibu naye. Wakaunuhum yaqudunahu lilkhairat bikhilafi khulata'i alfasad, na kuwa wakuelekeza wewe katika khair kinyume na marafiki wafisidifu waovu. Marafiki waovu wako tayari wao watoe mali zao ili mradi wewe upotee. Angalieni nitawaambia, kuna watu mimi ashaniambia mtu mwenyewe kwa mdomo wake, eh bwana wewe kwa nini bwana unaenda kutafuta tafuna marungi huku ufanye hivi, wewe mwenyewe una taabu nyumbani, nyumbani kwako wewe mwenyewe hujasaidia pale, kwa nini unaenda kula kula vitu stare stare zinafanya? Nasema ile mimi sinunui mimi. Aha, wapewa bure. Ah, nasema mimi na rafiki yangu bwana hawezi kula peke yake ile madude, yeye atakawa na mwenzake. Sasa yuko tayari atumie shilingi 2000 3000 ya starehe kwa yule mwenzake. Mkambia sisi umwambie hizo hizo pesa anazotumia akupe wewe kanunue chakula upeleke nyumbani. Asema ukimgusia hivyo yuko kukimbia. Yaani akimwambia kuwa mimi nahitaji leo ninashikika nyumbani sina kitu na rafiki yake hampi. Lakini pale pale akigeuza kwa sababu basi nitaka kilo 2 ya marungi, nenda kanyake, si goalkeeper, nenda kunyaka marungi. Atamlipia, yuko tayari alipe pale kwa pesa zake, hata kama mpesa ngapi, lakini ili mradi aje awe na yeye katika ule ufisqi anaofanya. Afu msidanganywe bana na makhurafi, maana kuna story huko zaendelea pia za marungi marungi. Waambiwa kuna mtu anahifadhi Bukhari na Muslim kwa kula marungi, wallahi utakuwa chizi wewe. Wacheni kula mungo kaa mwanzo ile mungo kaa siyo nini. Jana siseme juzi, mimi niliwaambia ukimuona mtu hapa bridge yuatembea katika magari, wewe fikiria gari zinavyokwenda mbio pale bridge. Ukimuona uacha ile njia ya binadamu anaingia njia ya gari, muangalie mkononi amebeba nini. Wallahi ahlif lakum billah, yule mtu jana mimi niko barabarani napeleka naenda hivi na gari, na mwanamtu katikati ya barabara tembea, nikasema roni mongoka. Naam, nilipofika pale mkononi ambeba mongoka yale marungi aliyowafanyia watu wengi sana wakawa wenda wazimu, ambeba mkononi atembea nao katikati ya barabara, yani nusra gari laweza kuja likamgongelea mbali. Sijui wale marungi vileitwa mongoka ya kufanya onekane kujione kama wewe ni ka, kama ni gari yani Kiingereza ka, maka utembea barabarani. Labda pengine yawaambia wewe sasa si binadamu tena, wewe ni ka, yani wewe ni gari Kiswahili, basi utembea barabarani. Wallahi wasikitisha, watembea barabarani bwana, basi na yuenda jasho jua kali katikati ya mchana. Kwa nini akhi, kwa nini ufuatane na watu utakao kupeleka katika mabalaa haya? Watu wamekosa familia zao, wametupa watoto wao kwa sababu ya marafiki waovu. Marafiki ambao wako tayari kukupa wewe starehe lakini hawako tayari kukusaidia katika maisha yako. Marafiki wa aina gani hao? Wallahi mimi nimeishi nikaona mambo ya ajabu sana. Niliwahi kueleza hapa kulikuwa na mwanafunzi hapa Hafidh. Siwezi kumsahau ile kijana maskini. Mwanzo mara bwana ni Hafidh, lakini ghafla namuona aki nilikuwa nikiwaifidhisha mutuna hapa ikhwa wale vijana, na huyu kijana alikuwa wakati bado kina Ustadh Abubakar al-Barawi, Abu Hudhaifa, nani walikuwa ndio waanza hapa kusoma, walikuwa wa grupu hiyo. Hashiki kichwa kizito, sasa mimi nashangaa huyu jamani Hafidh, mbona mara hiyo zubaa tu hivi. Lakini mimi si ninaishi majengo, huwa najua. Mimi nitawaambia kitu kimoja, wallahi sasa hivi mwanafunzi nikaletea kwamba hebu muangalie, nikikuangalia sura yako tunajua wewe kama uvuta sigara au uvuta bangi, na kujua kwa sura yako tu si naishi na wao. Si majengo wewe utawafundisha watu wa majengo miaka ya 90s. Yaani watu wakikaa wao mabangi wao ni ndoona ni ume. Alhamdulillah alladhi afana. Tumpenya katikati bwana Allah tupenyesha. Akatuokoa na hao watu. Sasa nikimwangalia sura zake na vidole vyake hapa. Vidole hivyo utaviona vinchomeka chomeka hivi. Afu chini ya macho humu, kwenye mdomo huku, utajua tu huyu mtu yovuta kitu. Mimi nikamwita mzazi wake, mwanawe ana nini? Mbona mbadilika ghafla? Yule kijana yule babake akaniambia kwa nataka kujua kweli ustadhi ya nini? Asema huyu bwana amefuatana na wale vijana. Kuna vijana, kuna grupu liko hapa Kisauni, nimesahau jina. Wana jina lao hivi. Siku hizi wa vijana wajiita kwa majina. Si ba mdogo sijui nani, sijui ba mdogo nani hivyo. Wana majina yao, wallahi imenitoka ile jina. Lakini kuna jina wakali kwanza. Walikuwa jiita hivyo. Wakali kwanza. Bwana wafuatana, siwajui mimi lakini najua hawafuatana kundi letu wakali kwanza. Hao wakali kwanza ni grupu la yani wevi wevi wafutaji bangi na Allah yahdina wao. Ndugu zetu, kiona vijana wengi wa Kiislamu. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah tuongoze sisi na waongoze hao ndugu zetu. Wallahi atufurahi jambo kama hili. Si ati kwa utawacheka, si uwerevu wetu. Sasa huyu kijana maskini, kuna mmoja wao pale amemwita ati wewe utakuwa kutufundisha Qur'an. Umeelewa vile alivyoingia? Wewe utakuwa mwalimu wetu wa Qur'an. Watu wa mapanga yeye mwalimu wa Qur'an. Aya bana. Yule kijana kufuatana nao maskini bwana kwa sababu ghashim, haujui. Akaanza kuvuta bangi. Akavuta bangi akafyetuka. Ghafla yani ikawa hashiki tena masomo, haelewi kitu kinachosomeshwa. Basi wallahi ndio akaenda hivyo hivyo. Kutoka Hafidh al-Qur'an. Mwisho akashindwa kusoma karudi zake. Nafikiri nilionana na mzazi wake ama yeye sikumbuki baada ya miaka, sema siku hizi yuko gereji afanya kazi ya gereji. Yosaidia kwenye gereji ndio kibarua chake. Qur'an yote kwisha. Hakumbuki chochote. Kwa nini ufanyike hivi? Na haya ni mifano mimi nawapeni wanangu hai ambao watu tumeishi na wao. Chunga. Sikwambii kuwa hawa vijana ambao wafanya haya mambo hawahitaji nasaha. La, wahitaji, lakini sikufuatana na wao. Nenda kawape nasaha, uondoke uende zako. Ndugu zetu wahitaji. Huwezi kujua kalima moja ukaitoa ikamwathiri mtu akawacha zile njia mbovu alizokuwa nazo. Kwa hivyo chunga jambo hilo. Wale marafiki wafisidifu wale wataja hapa shekhi. Walihadha daraba an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam mathalan yuwaddihu min khilalihi ta'thir as-sahibi ala sahibihi sawa'an fi babi al-khairi aw fi babi ash-sharri. Kwa sababu ya Mtume sallam amepiga mfano unaoweka wazi namna gani rafiki huweza kumwathiri rafiki yake, hiyo ni katika mlango wa khairi au mlango wa shari. Faqala mathalu aljalisi salihi waljalisi sui kahamilil miski wa nafikhil kiri. Kwa kweli mfano huu aliyopiga Mtume sallallahu alayhi wasallam ni waajabu sana, wa watu aina mbili wenye sifa mbili, aljalisi salih waljalisi su. Na huu mfano aliopiga ili kutukaribishia sisi maana yake tuelewe na kutuhimiza sisi kulazimiana na kheri na kujiweka mbali na shari. Mfano wa kwanza liljalisi salih, rafiki mwema. Akasema fahamilul miski, na huo ndio rafiki mwema. Imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyiba. Kwa huyo rafiki mwema huyo anayemuongoza ndugu yake katika khairi, anayemuongoza ndugu yake katika kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala kwa maneno, kwa vitendo. Mtume sallallahu alaihi wasallam atupa habari kuhusu aljalisu salih, huwezi kukosa kwake mambo mawili. Imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu. Imma huyu bwana atakupa zawadi ya manukato, yale mafuta mazuri yale, atakupa zawadi, au utanunua kutoka kwake ule uturi wa kunukia vizuri. Sababu kuna basi mimi nakupromote leo nanunua uturi, ukanunua mwenyewe perfume ukaanza kujipaka na wewe wanusa wanukia vizuri kila unapotembea. Na la tatu, wa imma antajida minhu rihan tayyiba, au ukapata harufu nzuri kwake. Kuna watu wa slide, unajua maana kuslide, ateleza. Ateleza vipi? Bwana ankwenda mahali kuposa, hajulikani, fahamu, hajulikani anatokea wapi. Amekwenda mahali bwana, anataka kuoa binti fulani, kapeleka maneno pale. Sasa watu wauliza yule tabia zake zikoje? Fahamu? Lakini kwa kuwa afuatana na fulani, si umeelewa? Yule hata usitie wasiwasi yule. Kwa nini? Yule sahibi yake fulani, na yule mwenzake yule yajulikana kwa tabia nzuri, kwa miamala yake mizuri, ana akhlaq mashaallah, hakuna mfano wake. Basi ndo akapita, ampata harufu nzuri bila yeye kuuliziwa tabia yake, alipojulikana yule mwenzake. So basi kwa sababu yuatembea na fulani, basi haiwezekani isipokuwa yule ni mtu wa kheri. Ama yule fulani yule hawezi kutembea naye kabisa, lau kama angelikuwa si mtu wa kheri. Sio, muona vipi? Ndio hii mfano wake, apata harufu nzuri. Upande wa pili, wanafikhul kiri huu ni yule nafikhul kiri al-haddad, yule mfua chuma yule. Huu kazi yake ni kupuliza, apuliza ule moto ili ile chuma iyayuke. Wewe wafikiria ule moto utakuwa na daraja ya kubwa kiasi gani mpaka chuma iyayuke? Sasa yule mtu atafanya bidii kuwasha ule moto kiasi, wafikiri moto wa kifuvu? Si moto wa kifuvu, ana kuni special yule, yuaziwasha mpaka ile chuma ifanye nini, iyayuke, ili atengeze kile anachotaka kutengeneza. Sasa yule atakuwa pale yuko kwenye joto, kwenye dhiki. Waulize wanaofanya kazi hizo, takwambia kazi nzito. Na alafu waponda, chukua mitoje nyundo ile pang pang pang kwa kilele, yani yule mtu aisiyo vipi, yani nikwambie vipi? Nenda wewe kwa wale mfua chuma, kakae ufanye huu mfano, upate literally vile ulivyoelezewa hivi. Kakae na mfua chuma, kakae pale ndani, uone utakavyotokwa na jasho, utakavyosikia kelele, na nguo zako kutoka hapo zitakavunuka, na bahati yako zisichomeke, maana kwa kwenye moto pale, nusra nguo zako zisichomeke. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akapiga na huu mfano wa rafiki mbaya, wanafikhul kiri, yule anayepuliza kile chombo cha mfua chuma. Imma an yuhriqa thiyabaka, huyu imma atakuchomea wewe nguo zako kwa zile cheche zinazotoka katika ile kazi anayoifanya. Wa imma an tajida rihan khabitha, ama ukapata harufu mbaya kwa mtu kama huyu, sababu kazi yake ni jasho jasho na nini. Kwa ikiwa hakukuchoma kwa ule moto wake, basi utapata harufu mbaya. Sasa hapa ndio pale jamaa wauliza, huyu bwana anataka kufanya na mimi biashara, yukoje? Tabia yake iko vipi? Si lazima kuoa tu, hata biashara pia. Biashara yake na mimi itakwenda sawa sawa? Kisha mtu amwambia, wajua bwana, wamjua fulani, namjua yule khain kabisa, yule jamaa khain kabisa. Yule mtu afanye naye biashara, adhulumu watu sana. Basi huyu ndio rafiki yake mkubwa huyo. Ah, huyu rafiki yake fulani. Apiga simu mwenyewe. Na maskini pengine wewe huko hivyo. Bi maana wewe hufanyi khiana pengine. Lakini sahibi yako kweli. Ah. Alo, vipi ile biashara? Ah, bosi alikataa. Asema ile biashara hataki tena. Kumbe ushaangaliwa. Ukaonekana ufuatana na mtu fulani. Ukajulikana kuwa wewe haiwezekani ufuatana fulani isipokuwa ni khain. Pengine si khain, lakini harufu mbaya umeipata kuipata. Hii ndio harufu mbaya sasa. Hujachomeka lakini umepata. Na kuchomeka sasa ni ile tabia akuambukiza sasa. Ukaingia katika kundi hilo la watu waovu. Fasahibu la budda an yakuna lahu atharun ala sahibihi wa ta'thirun ala jalisihi. Kwa sahib lazima atakuwa na athari kwa sahibi yake, amuathiri yule anayekaa naye. Faman sahiba tullab alilmi wajada fi nafsihi raghbatan 'azimatan fi talab alilm. Mwenye kusuhubiana tullab alilm, huyu utamwona ana raghba kubwa katika kutafuta ilmu, ana bidii. Na sisi tusema pia hata katika marakiz za talab alilm, tafuta wanaotaka kweli kutafuta ilmu, basi utasonga mbele sana. Kwa muda mfupi utasonga mbele. Fuatana na marafiki wa kheri. Ama sivyo wewe utakuwa mnywaji chai, tunamlaji chapati na maharagwe pale kibandani. Wewe daima tunzetu kufanya nini? Pige chapati na maharagwe. Wewe itakuwa kazi yako watengeza gesi tu. Waelewa nazungumza nini? Wewe watengeza gesi tu. Ukija hapo utafuta kipembe pale wenue miguu mpum pum pum, huna lolote la maana unalifanya. Kazi yako kutengeneza gesi. Wewe kila saa maharagwe na chapati tu, maharagwe na chapati tu, wewe wafanya nini katika upande wa ilmu? Basi leo bwana, leo twende zetu tukapige kitu fulani. Yaani wewe kazi yako wewe akutoa huko akutoa huko. Tulikuwa tukisoma Yemen, Yemen kule tulikuwa tukisoma. Mimi nilikuwa na sahibi yangu mmoja Yemen. Sijui kama yuko hai ama shafariki. Baada ya vile vita. Kiwe yuko hai na sallallahu alaihi wasallam. Kiwe shafariki na sallallahu alaihi wasallam. Yule bwana alikuwa anabidii sana katika kusoma. Sana. Alikuwa mifadhi Bukhari. Nakumbuka tufanye muraja. Namsikiliza Bukhari, Muslim. Amehifadhi al-Musnad as-Sahih mimma laysa fi sahihain Sheikh Muqbil yote. Amehifadhi Riyadh as-Salihin, Umdat al-Ahkam, Bulugh al-Maram. Wallahi amehifadhi tawfuti. Hifdhan. Mimi nakumbuka naondoka Yemen, ameanza kuhifadhi Musnad al-Imam Ahmad. Musnad al-Imam Ahmad hifadhi. Na alikuwa amefika, sikumbuki lakini sikumbuki hadithi ngapi, takriban hadithi 6000 hivi, lakini kwa hiyo endelea kuhifadhi. Sasa huyu bwana nilikuwa nikisuhubiana naye sana. Sasa tuna na wenzetu, sitaki kutaja nani na nani, lakini kulikuwa na wenzetu wale mabwana. So ah, yule bwana ajifanye yeye hana muda wao kizungumza, nasikia wazungumza hivyo. Yule ajifanye yeye hana muda bwana, yeye wafuatana na yule jamaa tu. Na mkweli kwa sina muda. Sasa kila nikipita hivi wale wenzangu wanua chai, kule kuna chai nzuri kule Yemen zauzwa ya naanaa. Wataka sijui chai ya nini, sijui chai ya nini. Mimi sikuzishika nyingi jina. Wao wazijua zote. Na asili yangu mimi sipendi ile chai. Mpaka leo watu wajua wale ambao kitu na mimi sinu chai wala kahawa. Na habari nazo sina hizo vitu. Ya nini kitu alafu nikiwaacha yanaumwa na kichwa? Ya nini? Washida mbali. Na ndio maana nikinywa chai magharibi sitolala mpaka alfajiri. Sababu kichwa changu hakijazoea vitu hivi. Wenzangu wale chai daima pale, chai daima. Wallahi namkumbuka mmoja miaka 4. hata juzuu tano za Qur'an najihifadhi. Miaka minne nasoma juzuu tano za Qur'an hajihifadhi, na hakuna silsila ya fani yoyote aliyosoma akamaliza. Ni marafiki wa kula chai, twende kule, twende huku, mfuatane na hao. Wawacha watu ambao wamehifadhi Bukhari, nyinyi mna wazimu nyinyi, kwani mimi nakuja kutafuta nini hapa? Kama nkula, hebu niwaulize swali, Yemen, Yemen kule tulikokwenda kule mashambani huko, ama hapa Mombasa nile viazi manazi na viazi vakarai, singebaki hapa basi? Leo biriani, kesho pilau, kesho kuto viazi manazi na chapati, siku nyingine viazi vya mtuzi, singelikaa hapa nkala, niende mpaka kule ndio katafute chai. Yani kuna chai Yemen yashinda chai ya Kenya kiukweli, yani chai ile wao wenyewe toleo hapa pelekwa kule. Sasa wale waliojishughulisha na marafiki wa aina hiyo tumewaona, natija yake ngushia vipi? Wengine wakaishia kwenye maholsele, wengine wakaishia sijui tuko gani, wengine wakaishia huko. Illa man rahimallah, illa man rahimallah. Kuna mmoja Allah akijalia sala atakuja kuwatembelea siku moja hapa. Yuko mmoja katika nchi fulani iliyofanya da'wa kule. Mashallah, alikuwa sahibi yangu sana. Huyu alikuwa na hao watu wa chai. Mara siku moja akaja karibu na nikamwambia, wewe achana nao wale, njoo tushikane na hawa. Wallahi alazim, kwa muda mfupi sana, chini ya mwaka mmoja, alihifadhi nakumbuka juzuu 27 za Qur'an. Kwa muda mfupi sana. Mimi nakumbuka naondoka Yemen na Musia, hizi juzuu tatu usiwache bwana, hifadhi zilizobakia. Sababu nilikuwa nyuma yake daima. Ushahifadhi bado? Hifadhi. Na yeye mwenyewe akasema, kifuatana wale utaondoka patupo hapa. Alafu wana nasaha wa marafiki wachezaji wana nasaha nzuri hao. Nakumbuka katika nasaha walizompa walimwambia, wajua wewe umekuja mpaka Yemen hapa, soma hizi durusi, usijishughulishe na kuhifadhi Qur'an. Qur'an ukirudi kwenu utakwenda kuhifadhi. Umeelewa? Sasa namuuliza, wewe utoka wapi? Natoka kwetu. Ulihifadhi ulipotoka huko kwenu? Mbona hukuhifadhi ulivyokuwa kwenu? Utoke hapa ndio uende kuhifadhi? Wacha ujinga. Na yeye akakubali, mshosema wallahi zile nasaha za kirongo zile tulikuwa tukipeana kule, siwaone, mimi siwajui wako wapi, lakini sikuwaona tena watu wa aina hiyo. Chunga watembea na nani, nani rafiki yako. Tembea na watu ambao ukimaliza kuhifadhi Qur'an atakwambia ushahifadhi 40 nawia, bado anza hiyo hifadhi. Ukimaliza akwambia umdatul ahkam, njoo tuhifadhi. Tuhifadhi mandhuma bayqunia pole pole, akupeleka pole pole tu. Waonaje ukahifadhi na kitabu hiki? Waonaje tuwe pamoja sisi, tuchague kitabu fulani tusome pamoja mpaka tukimalize? Huyo rafiki kaa naye, suhubiana naye, atakufikisha mbali sana. Lakini ukiona siku ya kwanza tuanze na rafiki, tuanze tukapiga chapati na maharagwe, umemwambia kuna kazi fulani nimepewa na mwalimu sijaimaliza hapa, wewe unene wajifanya. Kuna siku nakumbuka napita, niko Yama nasoma, napita wale jamaa wa chai wankaa pale kibanda cha chai, juu kilikuwa nje ya msikiti, ni hapo nje ya msikiti. Sasa mimi napita, asalamu alaykum, huko naenda, bwana karibu chai. Nikamwambia bwana na haraka. Oho, oho, wajifanya wako busy watu wengine. Wallahi nami pia chai bwana, chai salala. Sasa naona wasema sana, kaambia ilete hiyo chai. Wakaika chai, hiyo chai moto kulikweli. Nikachukua maji nikaijaza maji pale, ikapoa, nikainwa, nikaambia mimi nenda hivi. Hivi si nishakuna, sio nataka ninywe chai, nishainwa nda zangu. Wallahi alazim, nikaijaza maji ikawa baridi, nikanwa, nikaenda zangu. Si hii ndio washughulisha? Nikaa hapa mpoteze muda wangu kwa ajili ya chai na visa? Chunga nani wafuatana naye. Mimi nawaambia ni haya mambo sababu sisi tulikuwa juzi tukikaa kama nyinyi, tukawaona watu wa aina hiyo. Suhubiana na kuna watu wallahi muwaffaqin, Allah amewapa tawfiq, tulikuwa na watu tukisuhubiana nao mpaka katika sehemu ya chakula ile watu wasubiri chakula kije mwafanye murajaa imma Qur'an. Hakuna kupoteza muda, siko hapa kukaa milele, mimi naongojwa na ndugu zangu kule kwetu, nimekuja kutafuta ilmu nirudi. Fanya bidii katika kutafuta ilmu, jibidiishe sana na wale ambao watakusaidia katika marafiki katika kuongeza ilmu na hifdh, fuatana na wao, suhubiana na wao. Ndio hapa Sheikh asema faman sahiba tullab al-ilmi wajada fi nafsihi raghbatan 'azimatan fi talab al-'ilmi waman sahiba 'ibadan wajada fi nafsihi nashatan lil-'ibada. Ukifuatana na watu wa ibada na wewe pia utachangamka katika kufanya ibada. Wakadhalika man sahiba san'atin ma wajada nafsahu malat ila san'atihi wakadhalika man sahiba san'atin ma wajada nafsahu malat ila san'atihi. Na kadhalika mwenye kufuatana aliye na sanaa fulani, kwa mfano yule bwana unayetembeana na yeye ni sonara, na wewe pia utajiona una kiasi fulani umevutiwa katika usonara. Kazi yake yule bwana auza kitu fulani, utaona wewe wavutiwa katika lile. Wa hakadha suhbatul fusaq laha atharuha alkhatir, hivyo hivyo upande wa pili kusuhubiana na mafasik kuna athari yake pia ya hatari. Wa dhararuha almustatir, na madhara yake yenye kuenea na kuendelea. Fasahibu yuathiru fi sahibihi wala budda, rafiki atamuathiri rafiki yake, lazima atakuathiri. Nawaambieni wallahi, ukifuatana na mtu barum biwalidei, mtu mwema kwa wazazi wake, na wewe utakuwa mwema, sababu kila saa akikuaga, wenda wapi? Nenda kumwona mama, nenda kumwona babangu. Ah, mbona wanuaiki? Hii namnulia mama, wewe mbaki TV. Nitakubalije? Na mimi pia wacha nianze pole pole mpaka wajiona na wewe pia wa mwema kwa wazazi wako. Wallahi alazim kwamba fuatana na watu wa kheri, katika kila jambo le mtu wa kheri atakuambukiza ile kheri, kinyume chake pia kadhalika. Wa idh kana al-amru kadhalika, ikiwa basi jambo liko hivyo. Fa innal ladhi yanbaghi 'ala al-muslimi an-nasihi li nafsihi an yusahiba kull muwaffaqin liyaslama wa liyafuza bi khairi maghnamin. Sheikh asema ikiwa jambo liko hivyo, basi yampasa muislamu anayejitakia khairi nafsi yake asuhubiane na kila ambaye Allah amemwafikisha, ili apate kusalimika na afuzu kwa ngawira zilizokuwa bora kabisa. Jamani, yataka tukumbuke katika mambo ya ajabu ya kusikitisha yatakayotokea siku ya kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala sema wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. Lakini itamfaa nini kule kujuta kwake? Asema ya laiti ningelifuata njia ya mtume, ole wangu mimi, laiti nisingelimfanya fulani kuwa ndiyo rafiki yangu, ndiyo kipenzi changu. Laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani, kwa sababu ya yeye kupotea wakiri nani? Ni yule rafiki yake, rafiki yake bwana. Kwani hamujui kama kuna katika Makuraish watu ambao waliingiwa na hofu ya kumaasi mtume sallallahu alaihi wasallam? Kuna wenzao wakaja wakamwambia, mimi nitakubebea madhambi yako. Ama mjui? Afaraaita alladhi tawalla wa a'ta qalilan wa akda a'indahu ilmu alghaybi fa huwa yara am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra. Nenda kasome tafsiri hizi aya na tafuta sababu nuzuli hizi aya. Kuna watu bwana waliwadanganya wenzao bwana, na wakaamini mimi nitabeba bwana madhambi yako. Na wasiwasi gani bwana? Tabeba mimi. Allah akamwambia alla taziru waziratun wizra ukhra, hakuna atakayebeba mzigo wa madhambi ya mwenzake bwana, akudanganya huyo. Ye hawakutokea katika washirikina walioambia walioamini, ittabi'u sabilana walnahmil khatayakum tufuateni sisi njia yetu na sisi tutabeba madhambi yenu, haina shida. Simuona makosa, tutabeba sisi. Wama hum bihamilina min khatayahum min shay. Marafiki yao. Tena bwana kuuma, hatuuma kidole. Jua mtu asema auma kidole cha majuto, sio? Hivi. Ah, ajuta sio? Hii aya ajabu sana. Sema wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Maelewa lakini? Haumi kidole, atauma mikono yake miwili. Sababu rafiki. Kwa yale majuto atakayokuwa nayo, hatauma kidole cha majuto, atauma mikono ya majuto. Jamani rafiki, rafiki chunga rafiki yako nani? Na mzazi wako ambaye ashaishi umri ajua mambo mengi kuliko mimi na wewe. Usijifanye mjuaji. Mzazi wako akikuita njoo, kaa chini msikilize makini. Akikwambia mwanangu, ona yule rafiki unatembea naye, mimi siko radhi na yeye, simuoni kama rafiki wa kheri. Tafuta njia babangu, mkimbie huyo. Mzazi wako ameona kitu wewe hujakiona. Ila akikukataza wewe kufuatana na marafiki wa kheri. Sababu mimi najua mzazi mmoja alikuwa khurafi. Mtoto wake akitembea na sisi. Unaona? Siku moja aniambia mimi, njoo, sisi wadogo. Kwa isani zako ile mtoto wangu akija kuwafuata mfukuze. Ananiambia mimi, twenda darasani pamoja. Ananiambia akija mfukuze. Nimwambia nimfukuze vipi yani? Asiende darasani. Nikamwambia ashasikia bwana. Nimfukuze kwenye kheri. Hayo mambo mengine wewe wajua kupima. Sisi hatuzungumzii hayo. Tuzungumzia mzazi akwambia kweli na wewe wajua. Akikwambia mzazi wako, wajua yuwakusudia nini. Chunga yule rafiki ambao mzazi wako akwambia yule fulani, jichunge na yeye, jichunge. Msikilize mzazi wako. Huwa kuna kitu amekiona wewe hujakiona. Pengine yeye ashapitia mambo yale. Wewe bado hataki upitie kule nilikopitia yeye. Hii maudhu ni muhimu sana. Na ndio maana nimetoa mifano mingi, nikazungumza kwa kirefu. Kwa sababu nawaogopea. Nawaogopea wallahi, tumeona watu wengi sana wamepotea kwa sababu ya marafiki wabaya. Marafiki wabaya waharibifu jamani. Wallahi waharibifu ya akhi. Mtoto bwana amehifadhi Qur'an. Ni mtu wa sala na nini, mara afatana marafiki wabaya. Mwanzo zile kanzu zile, yuanza kuvaa kanzu badala ya kuvaa kofia ya kisawasawa, yuwavaa chepeo ile. Wewe ukimwona mtoto anaanza kuvaa chepeo kisha apewa na sunglasses, si haramu kwa mtu kuvaa sunglasses, aa, lakini vile anavyoanza kwenda, kama yuona yeye yuko nyuma, kwa hiyo yuanza kujigeuza polepole, kisha kesho mara ghafla umeona yule yule hafidhul Quran kapiga mjinzi wa kisawasawa, kisha juu amevaa fulani kwa Bob Marley, ashavuta bangi huyo. Kisha ukiona mtu amevaa fulani kwa Bob, salamu alaikum, raha hapa, raha raha fi. Haiwezekani bwana uvae sura za watu watisha namna ile, kichwa kama mzizi, kisha wewe uwe hujavuta bangi. Ah, ama mjani, sijui mjani gani yule wa kuvuta bangi, wewe umeona mtu yovaa hivyo, kisha polepole waje kumuona awe karasta. Mbona afanye hivi? Weka nywele zako zanuka bwana. Sasa ile tahawul ile ya kuanza polepole, sababu nani? Rafiki. Tuchungeni sana marafiki wabaya, watatukosesha kheri nyingi sana. Na nawakumbusheni tena, hata kama umekaa mahali pa kheri, usifikirie watu wote wataka kheri. Angalia nani basi, aqal shay, mwangalia lina kheri zaidi, kana yule lina kheri zaidi. Wallahu musta'an. أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.